राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 4 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परिवार नियोजन तो केवल भोगक्ष से हो रहा है, बहुत ही पतर की बात है। यही तनु कर फल विषयन भाई स्वर्ग उस स्वल्प अंत दुख भाई। अन्न कैसे मिलेगा, जगह कैसे मिलेगी, पानी कैसे, ये सब बहाना भाई। बड़ा भयंकर दोष है ये, महान महान भयंकर। अब आप लोग स्वीकार कर लो, मैं क्या करूं, बोलो कहां जाए। इसमें जो गर्भपात होता है उसे कर लड़कियों का, मेरे पास ऐसे पत्र आए हैं। एक गर्भवती बहन दुख पा रही है, घर वाले सब कष्ट दे रहे हैं और कहते तुम गर्भपात कर दे, क्या पता छोरी जन्म गई तो। ये मातृ हत्या है, मातृ शक्ति की हत्या। ऐसा कन्या का तिरस्कार करना, गर्भस्थ बच्ची का तिरस्कार करना, ये मातृ शक्ति का तिरस्कार करना है। इसमें कारण दहेज प्रथा है और पालन पोषण भी किसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जो भूख है लेने की, मेरे विचारों से ये बहुत खराब है। आप जितना लेना चाहते हो उतनी वस्तु मिलेगी नहीं, दूर जाएगी। मैं संतों की बात कहता हूँ, ध्यान देकर के सुने। ये भीतर की जो दरिद्रता है ये बड़ी खतरनाक है। हर एक चीजें झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात आदि आदि भयंकर पाप कर रहे हैं। उसी पाप में ही इस दहेज प्रथा का अशुभ मातृशक्ति का बड़ा भारी घोर अपमान कर रहे हैं। आप गर्भ में सिद्ध बालिका को बच्ची समझते हैं, मैं उसको कहता हूँ मातृशक्ति। माँ माँ माँ सबसे ऊंचा माँ का दर्जा, सबसे ऊंचा माँ का दर्जा है माता। माता सोम नारी शरीर पोषणम। हम आप जितने भाई बहन बैठे हैं ये सब माँ से पले हैं। बड़ी दुर्दशा थी, बालपन में मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, ऐसी अवस्था में माँ ने पालन किया है। उस माँ मातृशक्ति का नाश करना बड़ा भारी भयंकर पाप है, और पाप होता है अर्थ की लोलुपता से। मेरे कहने पर थोड़ा सा ध्यान दे, आपके जो दरिद्रता है ये क्या है, ये मेरे को मिले। दो रूप खास है दरिद्रता के, दो रूप खास। एक तो हरदम और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए ये, और एक आवश्यकता पड़ने पर वस्तु नहीं मिलती, ये दो चीज है। जरूर मरी, कपड़े चले कपड़ा न मिले, भूख लगी भोजन न मिले, प्यास लगी जल न मिले, ईंधारी जगह न मिले रहने के लिए, ये न मिले। और एक मिल जाए इच्छा, अगर भीतर से आप इच्छा का त्याग कर दे तो न मिलने की बात दूर रह जाए और चीज पहले मिले। ध्यान दे के सुने मेरी बात। आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं, ये जन्मे पीछे हैं और दूध पहले तैयार हुआ है। ऐसे आवश्यकता से पहले चीज तैयार है, परंतु मिल जाए इस लोलुपता से मारवाड़ में हाऊ खो मिले, हाय हाय हाय हाय, ये हाउखा है, इससे बंद हो रही है चीज, इससे आवश्यकता वाली चीज नहीं मिले, यही अनुभव हो रहा है। अगर आप भीतर से और मिले इसका त्याग कर दो तो आपको किसी चीज का घटा रहेगा ही नहीं, यह पक्की बात है, सच्ची बात है। आप माने न माने आपकी मर्जी है। अगर आप लोभ न करें और मिले ऐसी इच्छा न करें और जो मिला हुआ पैसा है उसका दुरुपयोग न करें, खराब रस्ते खराब जगह में न लगावे और लोभ न रखे, तो आपकी आवश्यकता हो जिसको पहले वस्तु मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हमारी देखी हुई बात है। आप लोभ का त्याग करें, अन्याय का त्याग करें, दूसरे का हक आवे नहीं ऐसी सजगता रखें, लोभ न करें, तो आपकी आवश्यकता से पहले वस्तु हाजिर होगी। ऐसी बात है एक पक्की, ऐसी बात कि वस्तु आ जाती है, उनका क्या करें, तो उसकी आवश्यकता पैदा होती है कि भाई इस काम में लगा दो। आप नहीं समझे होंगे, एक जगह की बात सुनाता हूं, एक साधु की बात सुनाता हूं। साधु के पास एक माई आई, सज्जनों के आकर आगे महाराज ये माता जी कुछ खर्च करना चाहते हैं, आपके लिए दूध मंगवा दें और चीज मंगवा दें, ये माता का बहुत विचार है कि कुछ आपकी सेवा में खर्च करें। साधु ने विचार किया, मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार किया, कहते मुझे कुछ न कुछ आपको लगाना ही पड़ेगा। तो विचार आया कि रात्रि में पुस्तक पढ़ते हैं तो बड़ा दीवा करने से पतंगे बहुत आते हैं, इस बार टेबल लाइट हो गए उसके भी कपड़ा बांधे कागज बांधे में थोड़ी सी लाइट है जिसे पुस्तक पढ़ रहे बाहर न जाए तो जंतु न आवे, तब का भी एक टेबल लाइट लिया हो। ये बीती हुई बात है। रुपये पहले खर्च किस में करें, फिर सोचने से आवश्यकता पैदा हुई, पहले आवश्यकता याद ही नहीं थी। ये बात एकदम सत्य, गृहस्थ भाई हो बहन हो साधु हो कोई क्या हो, आप निश्चिंत होकर के और रहें और ये रुपये की गुलामी आप स्वीकार न करें। भगत पर कह देते हो कि रुपये तो आखिरी मैल है, परंतु है आपके कारदेरी कोर, खर्च करने में दुखता रही हूं। बंबई में मेरे जाना काम करा, मारवाड़ में भयंकर काल था, गाया मर रही थी, तो मैंने कहा भाई गाया मर रही है, आप लोग जाओ रक्षा करो। तो लोगों ने सलाह दी कि आप ऐसा कहो और धनी आदमियों को इकट्ठा करके और उनसे कहो कि इतने गायों से रक्षा करो और यहाँ दान की पेटियां रख दो कि जिससे सहायता हो जाए। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा मेरे सामने, तो मैंने कहा वो बात कहता हूँ, मैं आपके यहाँ पर धर्म और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य रुपयों का महत्व बढ़ाने का नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप कहेंगे रुपयों की जरूरत तो स्वामी जी के भी होती है, तो लोभ बढ़ेगा आपका, अन्याय होगा। मैं आपके हृदय में रुपयों का महत्व बढ़ाना नहीं चाहता, इस वास्ते मैं ये नहीं करूंगा। धनी आदमियों की विचार करूं, मैं गुलाम हूं उनका, उनके साथ कर जो तो पुण्य करो, नहीं तो मरो है कुमार, मैं करी हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। पेटी देखे मांगने के लिए हमारे को मंगता कहते हैं, भिक्षा को जाते हैं। ये सज्जन ने व्याख्यान दिया कि साधु को भिक्षा मांग लेनी चाहिए, तो मेरे पास साधु बैठे थे, किनको साधु का पता नहीं है, भिक्षा मांग ले, मांगते है ही नहीं भिक्षा, जाकर राम आवाज गया, दे दे तो ले ले, चल दिया। मांगते नहीं रोटी भी, मांगते नहीं है, परंतु लोगों को पता नहीं, लोग समझते मांगते हैं, मांगते नहीं है। एक बद्री नाना सज्जन गए, वो आए तो उन्होंने एक बात सुनाई, वहां मैंने एक साधु देखा, उस साधु के आंगली में पीड़ हो रही थी, तो कहा कि उन्होंने कि यहाँ अस्पताल है, वो जाकर पाटी बंधवा लो, कुछ नहीं लगता वो पाटी बांध देंगे। वो साधु बोला कि ये पीड़ तो मैं सह लूंगा, पर तू पाटी बांध दे, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा, मैं कह रहा आदमी तुम्हारा काम कर दे, ये कहना मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता, उस पीड़ से ये पीड़ सुगम है। आप समझेंगे नहीं समझेंगे क्या पता नहीं, मैंने सुनी बात तो मेरी प्रसन्नता हुई, कह दो साधु था इसको कहते, तू मेरे यूं कर दे, ये कहना भाई हमारे इतनी पीड़ होती है, जोर से चोट लगती है, उसके सामने ये पीड़ कुछ नहीं है, इस वास्ते मैं ये नहीं कर सकता कि तुम मलम पट्टी कर दो। साधुओं की चीजों को समझते नहीं है लोग, मेरे साथ 20 वर्षों रहने वाले मेरे पर ऐसा आरोप करते हैं, मैं कह भाई तुम्हारे टिकट नहीं लूंगा मैं, तो वे कहते हैं कहीं न कहीं से लोगे ही, मन कहीं न कहीं मांगोगे ही, अकल में नहीं आती उनके। हमारे साथ 20 वर्षों से रहने वाले के जानने वाले समझ नहीं सकते साधु तो क्या होती है। अगर इस तरह को तो चीजें आने में महाराज आप संभाल नहीं सकते, इतनी चीज आएगी, पर हृदय की या तृष्णा रहा, मंगता पड़ा छोड़ो तब होगा। ये मंगता पड़ा आपका है कि दहेज चाहिए, बेटो ब्याह तो इतना रुपया लाओ, इतना रुपया लाओ, जिसे जितना ज्यादा धनी है वही ज्यादा ऊंचा मांगता है, महान निर्दयी है वही, दूसरे के धन पर दृष्टि रहती है, गीत की मंश पर दृष्टि है, सड़े गले ऊंट पर दुर्गा फलांग दो फलांग दुर्गंध आवे, ऐसे सड़े मांस पर जैसे गीत की दृष्टि रहती है, ऐसे धनी आदमियों की दृष्टि रहती है कि मेरा लड़का ब्याह है तो मेरे को धंधा जाए, हाय धंधा है धंधा जाए, महान निर्दयी है वही। इस वास्ते ये स्त्रियों का जो बच्चियों का गर्भपात होता है इस कारण से हो रहा है, बेचारी स्त्री दुखी होकर के मेरे को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, घर वाले सब पीछे पड़े हैं कि परीक्षा करो गर्भपात करो। एक पहले पत्र आया था उसमें ही उसने लिखा कि मैं कहती हूं पति को कि मैं पालन कर लूंगी, आप क्यों चिंता करते हो, मेरे को तंग कर रहे हैं, करूंगा गर्भपात करो, ऐसे इन मन खण में दुर्दशा दुर्भावना पैदा हो गई है, ये दुष्टता आ गई है, इस कारण से गर्भपात होते हैं। इसमें कारण पालन पोषण विद्या अध्ययन आदि करना और दहेज की प्रथा, तो दहेज की प्रथा देने वालों के भी क्या करे, पुत्री जाता महती ही चिंता, बेटी वालों को चिंता होती है, बेटे वाले राजी होते हैं, यूं नहीं समझते कि तुम सब बेटे वाले ही हो गए, बेटे वाले नहीं होंगे क्या, तो आज के बेटी को गिरा देंगे, जब बेटे वाले ही रहेंगे बेटी कहां से लाओगे बताओ, या उसके बिना गृह कैसे चलेगा। महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, उसमें बताया कि 35 तो लड़कियां हैं, 65 लड़के हैं, कहां ब्याह होगा, समाज का नाश हो जाएगा। क्षत्रियों का वर्ण महाभारत में देखो, भागवत पुराण में देखो, कितना क्षत्रियों का वर्णन है। पर क्षत्रियों के ये टीका, वो दहेज के थे, वो टीका होता है, इतना इतना टीका लेंगे। उस कारण से कई राजपूत कुंवारे रह गए और छोरियों को भाटी में जन्मते ही जार बालू में काट देते हैं। ऐसी बात है, वो जो कुंवारे रह गए उनको मैं जानता हूँ, मेरे सामने की बात है ये। अब छोरी जितनी मर गई, छोरे कुंवारे रह गया तो क्षत्रिय जाति नष्ट हो गई। ऐसे इस दहेज प्रथा से आपका वंश नष्ट हो जाएगा। फिर तो समझो मैं धन ले लू, आप सत्यानाश करने वाले हो महाराज। इस वास्ते ये लोभ का त्याग करो। कहो कुमकुम कन्या, हमारा लड़का है तो कुमकुम कन्या, बस कन्या दे दो, कुमकुम लगा दो, बस क्या हो जाएगा, रोड़ी रिमोड़ी इतने में काम हो जाएगा सभी। तो ऐसे आप त्याग करो तो ये सत्संग सुनना आपका बहुत महत्व की प्राप्त हो जाएगी। सत्संग सुना और ये परिवार नियोजन न करो। इसमें ये भी बच्चियों को जो गर्भपात कर गिरा देते हैं उसमें ये कारण है। और परिवार नियोजन मात्र राक्षस बना है, असुर बना है, महान नीच बना है, मान हत्यारा है जो ऐसा काम करते हैं। मेरे को दुख होता है, करूं क्या, मैं सुनते ही नहीं मेरी। मेरे पत्र आया है, नाम नूक नहीं लू पता नहीं, बड़े मुख्य आदमी है, वो कहते हैं मैं सब देशों में घूम कर आया हूँ, मुसलमान और ईसाई प्रजा बढ़ा रहे हैं, अरे हिंदू घटा रहे हैं। असल बड़े नेता है, नाम लेने में थोड़ा सा संकोच होता है, उनका निरादर न हो जाए, तिरस्कार न हो जाए। मेरे पास पत्र आया, मेरे पास है पत्र, वो हमारे धवन के पास, ईसाई और मुसलमान बढ़ा रहे हैं अपनी अपनी प्रजा को, और यहाँ हिंदू कराते हैं, मुसलमान ईसाई बहुत कम, ये सब हिंदुओं पर होता है। हिंदुओं को और गायों की बड़ी दुर्दशा है, हिंदुओं को तो जन्मने नहीं देंगे और गायों को कत्ल कर देंगे। इन दोनों का खात्मा करना तुल गया है, आपके मन में जच गई है। इसमें आप सहायता देते हो, हमारी बहनों सहायता देती है, उसमें इनकी बड़ी धुन चली है, अपराध करा तू ही करा ले, नहीं करा ले तू ही करा ले, तू ही करा ले। महान बड़ा प्रचार कर रही है ये, पापों के प्रचार से पाप करने वाली की अपेक्षा ज्यादा होगा, गीता पढ़ने की अपेक्षा गीता का प्रचार करने वाले को पुण्य ज्यादा होगा, ऐसे पाप करने की अपेक्षा पाप का प्रचार करने वाले के ज्यादा पाप, भयंकर पाप लगेगा। ऐसी सलाह देती हो आप, सुख चाहती हो, आज से विचार को नहीं, ऐसी सलाह नहीं देंगे। अब बहन बेटी अगर जितना विचार करें, कई वर्षों पहले की आंकड़ा है, 13 करोड़ ऑपरेशन हुआ है। अखबार का वाक्य मेरे पास है, और कटिंग है मेरे पास, कई वर्ष पहले की बात है, उसके बाद फिर कितना हुआ पता नहीं है। 13 करोड़ एक बालक दल में तो 13 करोड़ होते हैं, जो ये काटते हैं क्यों ही पेट में बच्चे आते हैं। मैंने सही के एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, ये तो बातें पहले से आती है, दो दो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं मैं जानता हूँ, चार चार पांच बालक हुए एक साथ एक स्त्री के, आपने सुना नहीं होगा। जो आप निषेध करते हो त्यों गर्भ में ज्यादा आते हैं, ज्यादा जन्मते हैं। 5 बालक हुए, 5 एक साथ। अरे आप कहते हो कैसे होगा, सूर्य जी के 11 बच्चे मैंने देखे एक साथ, क्या वो भर गया सब देश। कुत्तों के 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं, तब कुत्ते भर गए, जमीन नहीं मिले उनके लिए, लाखों वर्षों कुत्तों की संपत्ति। महाराज राम जी के समय में सारनाम कुतिया का वर्णन आता है, इतनी वंश परंपरा चलती है, क्या कुत्ते कुत्ते हो गए। गधों को लोग चाहते हैं, घोड़ों को लोग चाहते हैं, ऊंटों को लोग चाहते हैं, क्या उनका परिवार नियोजन है। वे कैसे बढ़ गए, इतने नहीं बढ़े जो संसार में आवे ही नहीं। क्या तुम्हारी अकल हो गई है, किसी मारी गई है, मारवाड़ी लोग कहते हैं तुम्हारी अकल जर चढ़ी है, अकल चर्क चढ़ी है, जर्क चढ़ी है डाकण, डाकड़ना घोड़ा कहते हैं उनको, जर्कों को डाकड़ना घोड़ा। थारी अकल गजर गई, डाकण भी थारी अकल, डाकड़ खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं। होश में आओ भाई बहनों, थोड़ा सा होश में आओ, ऐसी हत्या मत करो। कन्या आती है पेट में, वो मातृशक्ति है, अरे मातृशक्ति नाश हो, ब्याग बच्चे किसके साथ करेंगे? ये घटना हो गई आपके देश में, देश का नाश होगा, तो आप कब होश में आओगे? ये विचार करो जरा, कितनी हत्या हो रही है, कितना पाप कर रहे हो। छह सात सात बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं कुत्तों के, तो कुत्ते की मावे ही नहीं, तो हो गया। भगवान सब काम करते हैं, सब रक्षा करते हैं, ये भगवान का काम है, प्रकृति का काम है। भगवान नहीं माने, उनके नेचर प्रकृति का काम है, वो प्रकृति का काम तुमने हाथ में लिया है। अनधिकार चेष्टा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ऑपरेशन करने का, नसबंदी करने का, परिवार रोज रोकने का कोई भी नहीं है। इसका नाम कल्याण रखा है, कल्याण ऊंधा ऊंधा नाम रखा है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि ऐसी हत्या मत करो। हम लोग जन्मे थे उस समय में ये बातें थी नहीं, वंश परंपरा भी मैं सुनता हूँ हजारों लाखों बारों की इतिहास आदि, जिसमें ऐसा अन्याय किसी जगह नहीं हुआ, ये इस समय हो रहा है, इस कलयुग में हो रहा है। कुछ पाप कितना कर रहे हैं, नए नए पाप के तरीके माने जाते हैं, अंग्रेजों को लाकर बसा रखे हैं, और वे खान विद्या से खान के एक एक शहर में दुकान करेंगे, पीप से आदि की विदाई किया पीने की खाने की, गऊ का मांस और चर्बी उसमें है, ऐसी बात कही है। एक दिन पूछा मुसलमान ने कि इसमें सूर का मांस, सूर का नहीं गाय का है, ऐसा उत्तर दिया है। वे खिला रहे हैं और आप खा रहे हैं, और किसी की चीज में लिखा हुआ है कि इसमें गाय का मांस है, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो। पान राग होती है पराग, पान पराग, वह पराग ने नीचा है कि स्वास्थ्य को खराब करने वाली, फिर भी आप व्यसन में छोड़ते नहीं हो। उसमें लिखा है कि यह स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है, आपके स्वास्थ्य का शरीर का भी ध्यान नहीं है, धर्म का ध्यान क्या होगा आपको? अंधे हो रहे हो, सत्संग कहलाते हो, विचारे कहलाते हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, सुनते हो, सत्संग करते हो। एक भाई ने कहा है कि ये विदेशी कंपनियां आ गई, पहले वे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सही बिल हो गया। एक ने तो यहां तक कहा है, मैंने सुना है कि 10 वर्षों में भारत परतंत्र हो जाएगा, ये चाल चल रहे हैं, ऐसे को बुला रहे हैं, बसा रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, और वे अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं जोर से, वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। मेरे पास शिकायत आई कि 1,00,000 हिंदुओं को ईसाई बना लिए, 1,00,000 हिंदुओं को मुसलमान बना लिए, वहां जाओ प्रचार करो। तो मैंने पत्र दिया पैसा कि वे तो बने हुए हैं, वे क्या निहाल करेंगे, जन्मने वालों को आप निषेध करते हो, जो संस्कृति पलेंगे वे हिंदुओं के पैदा होंगे, उसका विचार ही नहीं है कि वो जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसको आप करो, ऊंधा काम करे ऊंधा, वो भी करो अच्छा है, परंतु खास जो जन्मते हैं उनके हिंदू के संस्कार होंगे, वे जल्दी जल्दी परधर्म स्वीकार नहीं करेंगे, उसको तो बंद कर रहे हो, अटकाचो उनको। तो ये समझदारी कहाँ गई आपकी, अकल कहाँ गई आपकी, लिखा है कली ने। तो विचार करो, आप लोगों से प्रार्थना है ऐसा अत्याचार मत करो, ऐसा पाप मत करो। मेरा कहना है कि आप बहन जितनी बैठी हो, दो दो पांच पांच सात सात स्त्रियों को समझा करके और इस रोको, परिवार नियोजन को रोको, भाई लोगों से कहना आप भाइयों को 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 भाइयों को इससे रोको, बचाओ, आग लग रही है जोर से, घर घर लागो लाइन और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आप रखे सो होशियार, घर घर लागो लाइन हो, बड़ी लाइन लग रही है। अच्छे अच्छे समझदार जिनको मैं आदर की दृष्टि, उनके हृदय में से चोरी है तो ऐसे ही होना चाहिए। अखबारों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा दिखा दिखा करके चित्र और के हवा परिवादी उलझाई है। बच्चों के भीतर ये पढ़ाई कराते हैं कि ज्यादा जनता बच जाएगी तो खाएंगे क्या, इस वास्ते ऑपरेशन कराओ, परिवार नियोजन कराओ, बच्चों को पढ़ाई से पढ़ा रहे हैं। अब बचपन में संस्कार पड़ जाएंगे वे। एक लड़के ने मेरे को कहा कि मैं तो इसको व्याख्यान देता था कि परिवार नियोजन करो, नहीं तो खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, आपको रहने खाने की जगह नहीं मिलेगी। पर विचार सुना मेरे तो कहते मैं तो ऐसे ही समझता था, बच्चों को ये समझाई यार ये पढ़ाई करी जाती है, महान अनर्थ हो रहा है। आप लोग जरा सोचो, ऐसी पढ़ाई में आप पढ़ाई मत कराओ। पर आप पढ़ाते ही स्कूलों में है, अपना पढ़ा रहे में बच्चों को ऐसा बिगाड़ रहे हो। अब बचपन से ही ऋण सुधार है कि ज्यादा जन्म जाए तो ठीक नहीं। बताऊ क्या है? नाम लेने में जरा संकोच आता है, परंतु ऐसे ऐसे प्रचारक प्रचार करने वाले और मेरे साथ सहयोग रखने वाले, अरे मेरे से कहा क्या करूं, मुझे इस तरह से लोग प्रचार करो। उन्होंने अपनी एक टेप बना करके मेरे पास भेजी कि मैं इस तरह कहता हूँ, स्वामी जी ऐसा कहते यूं करो यूं करो, और दो तीन बच्चे होना चाहिए। अब बोले वही, वो भी बोले दो तीन बच्चे, मेरी सत्यानाश कर दी, मेरी भावना का नाश कर दिया। अरे हमारे अनुभव कहलाते हैं कि मैं आपको जी करूंगा, अच्छे व्याख्यान देता है, दो तीन बच्चे होना चाहिए उसी टेप में जिस टेप में मेरी प्रशंसा करी है कि स्वामी जी की बात है, स्वामी जी कहते हैं ऐसा कर, दो तीन बच्चे होने चाहिए। मेरा सिद्धांत ही नहीं, मेरे सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं, मेरी बात पूछ करके मेरे से मेरे मानते ऐसी, और ऐसा कर रहे हैं कि ये पहले जो सिद्ध ऋषि मुनि हुए उन्होंने बड़ी भूल करी, अब असूल कर देंगे, अब अकल आई है। सब ऋषि मुनि भी बेअकल थे, उन्होंने बड़ी भूल करी है, अब ये ठीक कर देंगे। रकमा ऐसी पैदा हो गई आपके प्रचार करने वाले, क्या दशा होगी दुनिया की, ऊंधी ऊंधी बातें खोपड़ियों में जची हुई है। आप कृपा करो, आप जितने सुनने वाले हो, पंद्रह पंद्रह बीस बीस पचास पचास आदमी आप सुधार करो तो अपने देश सुधार में जाओ जाए। मैं कितने जगह जाऊँ, मेरा तो बहुत आटे में लून जितना ही काम मेरा नहीं है, मेरे सुनने वाले आदमी कितने हैं, आप अगर विस्तार करो तो बहुत कुछ हो सकता है। आप में जागृति होनी चाहिए इस विषय में। परिवार नियोजन रोकने के लिए कोई अगर कहे तो उसका साथ दो आप, सैकड़ों हजारों लाखों आदमी तैयार हो जाओ कि परिवार नियोजन रोकना है, हमें इनको नहीं होने देना है, इसलिए उनके दशरथ दो और अपना मत दृढ़ करो और इसके मत को पुष्ट करो तो ये धर्म रहेगा। मेरा जनता बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। ऐसे कलकत्ते में भी कहा कि आप ऐसे पेटे रहोगे तो कर दो, तो मैं क्या देखो, रुपये के लिए कहो तो लोग गायों के लिए करेंगे, क्योंकि आप रुपये को कहते हो माथ का मैल, पर आपके कलेजे की कोर है उस काल से पर छुरी मैं चलाना नहीं चाहता, मेरे हिंदे कड़ा होते रुपया दो, रुपया दो कहना है उन्हें काल से पर छुरी चलाने, काल से ही कोर है वो, तो मैं नहीं कहूंगा ऐसा। मैं तो आप चेताता हूँ, बम्बई में एक भाई ने कहा मैं लाख रुपया लगाना चाहता हूँ गायों की सेवा में, तो मैं कहा तुम जाओ और गायों के हाथ से खिलाओ, जो असर पड़ेगा लाख रुपये से असर नहीं पड़ेगा। वो फिर गया गया चलाने के लिए, मेरे पूछा लाख रुपया देता हूँ मैं ये स्वीकार नहीं करता, रुपये से कल्याण होता ठीक है वो भी अच्छा है, पर वहाँ पर हाथों से गायों को देखो और चराओ और जो असर पड़ेगा अंतगढ़ पर वो लाख रुपये से नहीं पड़ेगा। आप देखो एक साथ दान देने से लाभ होता है पर इतना नहीं, रोजिना दस पंद्रह रुपया बीस रुपया रोजिना, कहीं चार आना कहीं दो आना कहीं आठ आना कहीं रुपया कहीं दो रुपया कहीं पांच रुपया, मांगते हो किसी को जरूर दे, जिसको रोटी दिला दी किसी को कपड़ा दिला दिया ज्यादा देखे ऐसा। पर इसमें भी बड़ी विलक्षण बात है, लोग ऐसा छाल ढाल कर आ जाते हैं उनको लेकर बेच देते हैं फायदा कर लेते हैं, ये भी एक उपाय सोच लिया है लोगों ने। कलकत्ते की बात ऐसी देखी है मैंने सुनी है। इस बात में भाइयों सावधानी से रहो, ये प्रजा का नाश मत करो। देखो कथा करते हैं उसे भेद करते हैं आप लोग, तो हमारी कथा सत्संग हुआ रब गया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो मैं चाहता हूँ हमारी भेंट दो, हमें भेंट दो, मांगता हूँ इसका प्रचार करो जोरों से, ये परिवार नियोजन बंद हो जाए और आप सब तैयार हो तो सागर सरकार को मानना पड़ेगा, पर आप सब तैयार होते ही नहीं हो, क्या करें बताओ। अरे बेंद्रे मुख लाना पड़ा है तो जानी बापरा कहीं करे, जैसा ये हो रही है थे आप ही तैयार नहीं हो रहे हो। कृपा करो कृपानाथ, इस अत्याचार का नाश करो, अत्याचार मिटाओ, कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो तो ये बात है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। मुसलमानों का राज्य हुआ तो खूब असली असली तीर्थ आपका काशी जी, अयोध्या जी, मथुरा जी, उनमें आपके खास मंदिरों का नाश किया है, अयोध्या में नाश किया है, वृंदावन अयोध्या आदि में वो संख्या वो बढ़ रही है। आप कहते हैं हम दो हमारे दो, वे कहते हम पांच और हमारे 25। हम पांच हमारे 25, एक मुसलमान के 60 लड़का लड़की 3 ब्याह किया है, ऐसा तो ब्याह करना चाहता है, ये मैंने सुना अपने कानों से। एक 20 लड़का लड़की, एक मर गया 19 है, ये मेरे पास समाचार आए। वे 60 साल कर आपने 1, 2, 3 कितनी दशा, क्या दशा होगी। आप कृपा करो, बहुत भयंकर नाश है, भयंकर। पैदा नहीं दो तो नाश कर ही थी है, एक तो पैदा नहीं होने देना, एक है जिनको मार देना, गायों को तो मार देना, हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना, ये चक्र चल रहा है। एक भाई का पत्र भी मेरे पास आया, कहा आप नियोजन करते हो मैं मिलूंगा, ये तो बहुत आवश्यक है, वो तो मिला तो नहीं हजता है, मिलना चाहता है, ये मेरे को समझाना चाहता है कि परिवार नियोजन होना चाहिए। कहा अक्कल में पत्थर पड़ गया, कहीं मेरे हमारे मारवाड़ी कहा होता है, थोड़ी अक्कल में कुत्ता मूत गया, मारवाड़ी कहा होता है, ये दशा क्या हुई, थारी अक्कल में कुत्ता मूत गया, तो दुर्दशा हो रही ऐसी। तो आप लोग कृपा करो, कुछ अक्लमंद हो विचार करो कि दशा क्या होगी। मैं महाराज घूसखोरी खाकर रुपया इकट्ठा करे, कहा करे, विदेशों में जमा करे और मर गए जयराम जी की, सोच नहीं है इनको देश का, जिनको रंजित गौरव तथा देश का अभिमान है, वे नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है, पशु है मुर्दा है मुर्दा, जो देश का विचार ही नहीं करते। मैं जो विचार करता हूँ पारमार्थिक, उसमें देश का भी और व्यवहार का भी परिवार का सब तरह की उन्नति हो गई। मेरा उद्देश्य खास जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये खास है। मैं एक संसारिक पंचायती नहीं करना है, परंतु हमारी बात सुनेगा कौन। 25 काल में चातुर्मास था क्षेत्र में, उसमें मैंने बात कही तो मेरे साधुओं ने कहा कि साधुओं का काम नहीं है ये, तो काम ग्रस्तियों का है, आप क्या करते हो, ग्रस्तियों की बातें करते हो। मैंने कहा साधुओं की बात सुनेगा कौन, कहीं से ही सुनेंगे, मुसलमान सुनेंगे, ये मर जाएंगे तो कौन सुनेगा हमारी बात, भाई पूछ तो कौन पढ़ेगा, साधु ये मर वैसी शिक्षा देते, ग्रस्ती भी मेरे को शिक्षा देते। अधिकारी के पास गया, जो आपके बड़े बड़े अधिकारी उनके पास, तो वो कहते हैं आपको मैं समझा दूंगा, ये तो बहुत आवश्यक है परिवार नियोजन। अरे मेरी बात पढ़ते नहीं, मेरा पुस्तक पढ़ते नहीं। आप कृपानाथ कृपा करो कि देश की वर्तमान दशा और उसका भविष्य क्या होगा। एक लेख और लिखा है, वो कल्याण में दे रहे हैं, फिर कल्याण में आने वाला है, उन लेखों को आप पढ़ो। मैं कहूँ उनके पास जवाब नहीं है जो मैं कहता हूँ उसका, जो हिमायती है परिवार नियोजन के, उनके पास जवाब नहीं है। मातृशक्ति का घोर अपमान, एक छोटी सी बदल गई है, मातृशक्ति का घोर अपमान, गर्भ से ही गिरा देने बच्ची को, ये मातृशक्ति का, माँ बाप है वही माँ का दर्जा ऊंचा, आप माँ को ही मार रहे हो, माँ बनने नहीं देता, वो माँ बनने के लिए आ रही है उसका नाश करते हो। कितनी हत्या होगी, कितना अन्याय होगा, कितना वंश का नाश होगा, ये सोच नहीं आपको, विचार नहीं है इधर, कब आंख उखड़ेगी, फिर क्या होगा, समय चूक फिर कहा पछता नहीं, धोखा कोई नहीं, फल दे सूखा खेत, अरे पहले सूख जाए तो अभी चेत करो, अभी कुछ है आपके बीच में, फिर भी कुछ होगा। अब बहुत अन्याय हुआ, 13 करोड़ कई वर्ष पहले हुआ, 14-15 करोड़ हुआ हुई ऑपरेशन, तो उसमें कितनी बात हो गई और कितने मतलब रोकआउट कर दी। मैंने सब उस लेख में लिखा है कि इस घाटे की पूर्ति संभव नहीं है, असंभव है। जितना घाटा हुआ है आपके, ये जो धर्मांतरण करते हैं, 1-2 लाख गिनती है, गिनती 2 लाख धर्मांतरित हो गए, परंतु ये घाटा कितना हुआ है उनको, तो पीछे पैसा लगाओगे उद्योग करोगे तो आएंगे, और फिर भी क्या बताए, फिर ये बेपैदी का लुटा फिर लुट जाएगा। अगर घर में पैदा होंगे तो संस्कार पड़ेंगे, क्या हमारे को आपको कोई मुसलमान बना सकता है? कोई दृष्टि नहीं होती, जाते ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होती, कैसे बात जन्मते हैं उन बालकों तो नष्ट कर देना, अकल में नहीं आती है ये बात। कि भाइयों बहनों, ये लोभ त्यागो, ये भोगों की इच्छा है, अनर्थ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्राणी, ऐसे गृहस्थ भी मेरे को मिले हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे लड़कियां हैं, लड़का हो जाए? कि नहीं, हम नहीं चाहते, हम तो संयम से रहते हैं, गृहस्थ रहते हुए ठीक रहते हुए संयम है। हम कहे संयम रहो, बढ़िया बात है, शरीर का तो नाश करो और संतान पैदा न हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। आप संयम रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हम कोई अर्ज नहीं, हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारा तो कल्याण होगा, अपना तो नरकों का रास्ता करना और दुनिया का नाश करना, ये दो अनर्थ क्यों करते हो? ऐसे भाई बहन मेरे को मिले कि हम दोनों संयम से रहेंगे, अलग रहते हैं अब ठीक तरह से, वो बड़ी अच्छी बात। तो इस तरह संयम हमारे, मैं क्यों कहूं, शरीर का तो नाश करो, हल तो चलाएंगे और बीज उगे नहीं, क्या चीज है, दशा क्या हो रही है, अकल कहां मारी गई? वे मारवाड़ी कहावत है, अकल में कुत्ता मूत गया, अब कुत्ता मूत गया अकल में, कहीं करे बेचारा, क्या दशा हुई है? आप तक अंदाता कृपा करो, सोचो इन बातों को, गहरी विचार करो। देखो आप कितना ही परिवार नियोजन कर दो, कितना ही बच्चों को मत ही जलम दो, मैं उस जीती हूँ तो भिक्षा देने वाले हिंदू मिल ही जाएंगे। क्या मैं भूखा मरूंगा? क्या परिवार नियोजन कोई हिंदू मिलेगा नहीं, कोई सनातनी मिलेगा नहीं? क्या मेरी उम्र में तो भाई मेरे को रोटी खुली मिलेगी? मन दशा क्या होगी आपकी? मेरी रोटी के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, क्या आपके मन में है कि स्वामी जी मर जाएंगे, कोई रोटी देने वाला नहीं होगा? मेरे को ये किसी ने कहा कि हम आपका प्रबंध करते हैं, आपका ये उजारा है, ये हमारे प्रबंध करो थे, कौन प्रबंध करने वाला आवे, कोई मेरा प्रबंध करे? हमारा प्रबंध भगवान करते हैं, तुम्हारी शक्ल है, उनियारो है थारो, तुम्हारा प्रबंध करो थे, किस काम से बोल रहे हो? मैं प्रबंध कराओगे, कोई झूठ प्रबंध करो थे, सत्यानाश करो, इस वास्ते जरा कृपा रखो, कृपा दात। मैं तो चाहता हूँ सबका कल्याण हो, कल्याण की बात तैयार हो जाए, आदमी तैयार हो जाए अपनी मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, तो कितनी बढ़िया बात है। तो ज्यादा नहीं, नाश मत करो, हिंदू सुनेंगे हमारी, मुसलमान नहीं सुनेंगे, ईसाई नहीं सुनेंगे, थोड़े हो तो कोई परवाह नहीं है, चंदन की चुटकी भले गाड़ो भलो ने काट, चतुर्धन एक ही भला मूर्ख भला साठ, पर आज मूर्खों की प्रधानता, बैठ के वोट का जमाना ऐसा, तो वोट का गांधी जी का एक वोट, भेड़ चलने वाले एक वोट, जो न्याय है गांधी जी का भी एक वोट और भेड़ बकरी चलने वाले एक वोट, वोट गिनती हुई, सदा ही मूर्ख ज्यादा होते आए हैं, पाठशालाओं में अध्यापक ज्यादा लगते, छात्र अधिक होते हैं, व्याख्यान देने वाले ज्यादा होते हैं, सुनने वाले ज्यादा होते हैं, पढ़ाने वाले ज्यादा होते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, अनजान ज्यादा होते हैं, जानकार ज्यादा होते हैं, काम का काम ये खेतों का और ये मकाना का काम करने वाले उन पर मिस्त्री अधिक होते हैं, मजदूर अधिक होते हैं, पढ़े हुए अधिक होते हैं, बेकल अधिक होते हैं, अकलमंद अधिक होते हैं, अब अधिक अब बकरा मूर्खों की मान्यता, कितने अच्छे समझदारों का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये मूर्ख प्रणाली से कैसी दुर्दशा कर रहे हैं, इस बारे पे समझदार विचार करो, जरा थोड़ा सा ख्याल करो। इतने लोभ में गए, अब बेटा हो गया जो बेचारे पूछ रहे तुम्हारे लड़का अमुके लड़की है, खर्चा कितना करेगा? 20,000। हमने 50,000 तो हमारे कहता है, 50,000 कीमत बड़े सोपा में सोरल्ला हो रहा है। ये तो दशा है आपके देश की, ये मनुष्य बना है जो सोनों की बिक्री करो। बेटे का बाप हो गया, बेटे का बाप है ये बेटे की बिक्री करना बेटे का बाप है। पुत्रवती जूती जग सोई रघुवर भगत जासूत हो तो बलिबाद पिया नहीं। अब रुपया की रुपया कमाते हैं, बेटे में रुपया कमा लो, वही मेरे कमा लो, वही खबर कमा लो। मेरे को याद है वो समय में छोरी कम होती थी, आज तो छोरी जन्म के भाठो आयो है। बेदन मेरी सुनी हुई बात है, बालक बालक मेरे को याद है कि बेटी जन्मी है कि थैली आएगी, रुपया की थैली आ गई। ऐसी बात थी मेरे सामने तो वैसी समाज में, आज भाठो आएगी, आज दहेज प्रथा चली है। और बेस मेरे जानकार आदमी मेरे सत्संग करने वाले, उन्होंने कहा कि हमारे भुआ का ब्याह किया तो रीत ली थी, रीत वो हम पीछा दरार चाहते हैं, उसको रीत कहते थे, दहेज को रुपया लेते थे। उसे चुकाए महाराज, भुआ का जो रुपया लगा लिया गया वो भी उन्होंने कहा मैं चुकाऊंगा पीछा। एक आदमी मिला कि मुनीम था तो मैंने इतने रुपये खा लिए, अब वो बन गए शेठ थे, वो तो हो गए गरीब, अरे वो मुनि हो गया धनी। उसने कहा स्वामी जी उनके घर में रुपया कैसा पहुंचाऊं, और रुपया पहुंचाऊं तो वो कहेगी कितने ही खाया घर से। अरे उसने पहुंचाया यही बात दशा करी कि इतना रुपया तो कहता है ना जाने कितने ही खाया। और व्यापार करने वाले मकान बनने वाले बात मैं जो सच्चे घटना घटी वो बताता हूँ। मकान बनाने वाले जो मिस्त्री है वो लाते हैं माल लाते हैं तो वहां कहते हैं कि इतना तुम माल लो, दस्तूरी देंगे, उस दस्तूरी कहते हैं उसको, उस पर जो ब्याज वो क्या है कमीशन तो उसे नाम दस्तूरी, तो दस्तूरी दी तो उसने क्या, उसने जाकर मालिक से कह दिया इतनी मेरे को दस्तूरी मिली है, ये अभी आप रखो। तो मालिक नाराज हो गया, अरे कितने खा गया, ये तो बहुत खा गया। उल्टी बात है, ऊंधी बात होती है, बीती हुई बात है। वो बेचारे सज्जनता से कहता है मेरे से सलाह भी नहीं हुआ, अच्छी बात है, त्याग है तेरी बात है। लोग कहते हैं नहीं खा गया, अरे बहुत खा गया है, तो इतना कहता है खाया कहता है। भले आदमी का हाल तो होम करते हाथ चले, भलाई करते बुराई होती है, क्योंकि बुरा संस्कार बीच में खराब अंतकरण है उसको सच्ची कर दी, जैसे नहीं उनकी बात कितनी भलापन है उसका, वो दस्तूरी खाने को उनका अपना हक लगता है, कितनी दस्तूरी तुम्हारे उदय में, वो दस्तूरी बात बताई जिसमें कह रही वो बहुत रुपया खा गया है। ऊंधी ऊंधी बात पैदा होती है, भले आदमी ऊपर संदेह ज्यादा होता है, छोरा भी उद्दंड होता है उसको मना नहीं करते, सत्संग में जाता मना करेंगे, जो चालाक होता है वो कहते छोरे कुछ कर भाग जाएगा, डरते हैं माँ बाप डरते हैं, अरे पगा पड़े उसी पर सवार हो जाए, सत्संग में जाओ तुम भजन ध्यान मत करो। ये दशा मैंने देखी है, आज के जमाने में देखी है, माँ बाप सत्संग करते हैं, बाप सत्संग करता है उसका छोरा सत्संग में जावे तो कहते ये छोरा नहीं कच्ची बुद्धि है, सत्संग लग जाएगा तो व्यापार कैसे करेगा, कच्ची बुद्धि है, हमारी बुद्धि पकी हुई ठोस, कितनी सत्संग कह दो सच्ची एक नहीं ना मानेंगे हम, ऐसे पक्के वो कर जाते हैं सत्संग में, छोरों की कितनी बुद्धि है। अर्थ क्या हुआ कि हमारे कितनी को हम नहीं मानेंगे, हम झूठ का बात बेईमानी ठगी लोगों को खून चूसना, हम तो पैसा चूसेंगे ऐसे करेंगे, सत्संग कितनी को पके हुए हम तो छोरे कच्चा। ये सत्संगों की बात है, सत्संग करने वाले की छोरों की कच्ची बुद्धि है। अब ये तो आपकी भावना है, सत्संग सुधार कल ऐसा सत्संग इतना दिन करता हूँ वही तो नहीं, आप तो मना बख्तर बैठ बैठ एक दिन लगे चोट कहीं सत्संग की बात लगने जाए ऐसे मजबूत हो जाते हैं, फिर कितना बड़े सत्संग सुधार हुआ तो नहीं, ये हुआ गया नहीं कभी नहीं हुआ गया, ऊंधी आपकी रीत है, सत्संग की बात न लग जाए कहीं ऐसी होशियारी क्यों लगेगी आपके। इतना देर सत्संग लोग कहते थे इतना देर सत्संग करे क्या सुधार हुआ, सुधार क्या गया तो पक्के वक्त पैर पहन जाते, चोट एक नहीं लगे, कोई वही सत्संग की बात लग दे जाए। तब महाराज कहते हैं चुप रह जाओ। जो तो चुप रह जाऊ मैं, आप कृपा करो। अरे मोरिया बोले बेचारा, बड़ बरसना तो बादल रहे हाथ है, मैं तो मोरिया बोल रहा हूँ पर ठेक घटा बरसो दे रहा हूँ भाई, कृपा करो थोड़ा वर्षा करो। राम राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण।